seria super donatów. Ultra Bubu Attack. Potężna moc Super Gotenksa przyparła Majina Buu do ściany. Jednakże w momencie, kiedy był bliski jego wykończenia, gin. Co jest? Przepraszam, że tak długo. Odrodzony Gohan wraca na ziemię. Nie może być. Powrócił do normalności. Dobra, masz mnie. Wykiwałeś mnie. Nie jest dobrze. Jesteśmy skończeni. Szlak. Staruszku Kajosinie, pospieszcie się, ale to szybko. Dzieciakom właśnie skończyła się moc. Serio? Tak. W takim stanie szybko polegną. Dobra, możesz zmykać. Na tę chwilę skończyłeś. Skończył? Na tę chwilę? Czyli od kiedy jestem gotowy? Przypuszczam, że to będzie gdzieś od 5 minut. Czemu nie powiedziałeś tego wcześniej? Gdybyś mnie wcześniej nie rozkojarzył, to mógłbym skończyć o wiele wcześniej. Ty ignorancie, kiedy chodzi o jakieś kłopoty, jest to jeszcze bardziej dramatyczne, wiesz? To straszne. Musimy się pospieszyć. Jak mam stać się najpotężniejszym wojownikiem o bezgranicznej sile? To zależy, jak często będziesz się przemieniał w tego super coś tam. I właśnie w tym rzecz. Musisz się zezłościć. Zezłościć się, aby stać się super Saiyanem? Zrozumiałem. Czekaj, moment. ty bezmózgi głąbie, nie przemieniaj się stojąc obok mnie. Niesamowite. To niesamowite, tato. Masz rację. To jest wręcz fenomenalne. Wspaniale. Teraz Gohan wyzbył się limitów. Zaiste, to nie do wiary. Ale tak patrząc, to wiele się nie zmieniłeś. Nie zmieniłeś się w Super Saiyana mimo wszystko. Aczkolwiek to nie miało na celu jego transformacji. Ta forma super coś tam jest przestarzała. Gohan, prędko na ziemię. Jeśli się nie pospieszymy, to skutki będą niewyobrażalne. Chodź z nami, będziemy cię wspierać. Nie. Ja bym wysłał tam Gohana samego. O czym ty mówisz, Kibito? Czy to nie leży w naszej powinności, aby położyć temu kres? Z całym szacunkiem. Ale jeśli oboje tam pójdziemy, to zapewne będziemy tylko go spowalniać. Przekonałem się o tym, kiedy z nim leciałem. Nie chcę wchodzić w drogę takiej wspaniałej mocy. Kibito. Rozumiem. Rzeczywiście masz rację. Jeśli mógłbym prosić, wybacz Gohan, ja już nie należę do tego świata. Nawet jeśli bardzo bym tego chciał, chciałbym być blisko ciebie w trudnych chwilach i patrzeć, jak dorastasz. Tato, już się pewnie nie zobaczymy, przynajmniej dopóki nie pójdziesz na tamten świat. Idź i pozbądź się Majina Buu. Dobrze. Dobrze, leć już. Żegnaj, tato. Co za bezdusznik. Odszedł i zapomniał powiedzieć, że to ja najciężej pracowałem. A teraz wybacz. Liczymy na ciebie. Dobrze. Kibito, miałbym do ciebie prośbę. Czy mógłbyś przemienić moje ubranie? Chciałbym mieć taki sam strój jak mój ojciec. Rozumiem. To nie będzie wcale trudne. Kolor jest taki sam, co odchody żab na planecie Popol, tak? To kolor korejskiego krzaku róży. Idealnie. Dziękuję bardzo. Zatem pójdę już. Będziemy trzymać za ciebie kciuki ze świata Kaiosinów. Żegnaj. Pozdrów ode mnie Kaiosinów. No dobra, to lecimy. Żeby w takim momencie... Parszywe szczeniaki, to dlatego, że nie wykończyliście go od razu. W tym wypadku jesteśmy zmuszeni grać na czas. Dobra. Super ducha atak kamikadze. Może i wróciłem do mojej dawnej formy, ale moja moc niewyobrażalnie wzrosła. Dalej, moje duszki. Skopcie tyłek temu Majin Buu. Przestańcie odgrywać cyrki, tylko idźcie po niego. Dobra, teraz mamy okazję. Biegnij. Szlak. Że co? Niedobrze. Cofnęło nam fuzję. Dragon Ball Kai Z. Smocze kule. A już go mieliśmy. I do tego jeszcze fuzja nam się skończyła. Nie sugerujesz chyba, że teraz zginiemy? Nie ma co sugerować. W takim stanie nie mamy szans na przeżycie. Niemożliwe. To może uciekniemy? Myślisz, że to przejdzie? Raczej to niemożliwe. Nie mamy szans, a ja nie chcę umierać tak młodo. Ja też nie. Piccolo, nie sądzę, aby to było pomocne, ale też będę walczył. Zrobię co w mojej mocy, aż zginę u waszego boku. Wszystko, co w twojej mocy, nie żartuj. Piccolo, wiesz dobrze, że bez fuzji nie pokonamy tego cholerstwa. Racja, Piccolo. Jesteś dorosły, więc może tobie to nie przeszkadza, ale my jesteśmy dziećmi i nie chcemy umierać. Dokładnie. Co powinniśmy zrobić, Trunks? Dobrze. A więc przyszła pora na... Na co? Na szczere przeprosiny. On jest prosty jak budowa cepa, więc jak damy mu jego ulubione słodycze i przeprosimy, to na pewno nam wybaczy. Dobry plan. Może nam przebaczy. Jeśli to się uda, kupimy sobie wystarczająco czasu na fuzję. Dajcie spokój. Dobra, Goten. Skoczmy teraz po jakieś słodycze. Ale tu nie ma żadnych sklepów w pobliżu. A gdyby tak rozejrzeć się z lotu ptaka, może jakiś sklep jednak się ostał. Nie sądzę, by ktoś tu umiał je produkować. Może to jednak był zły pomysł. Przestaniecie bredzić. Co? Co jest z Majin Buu? Uszczypnijcie mnie. Coś słyszę. Czy on przypadkiem nie chrapie? Zasnął. Położył się spać. Jak on tak? Co to ma znaczyć? Czy on z nami nie pogrywa? A może po prostu? Lecimy to sprawdzić. Czekajcie. Nie róbcie nic głupiego. これ。 Tak, jak myślałem. Po prostu uciął sobie drzemkę. Niekoniecznie. Może próbuje nas wykiwać. Wiem. Ja zajdę go od tyłu. Jeśli z nami pogrywa, to na pewno będzie zaskoczony i otworzy oczy. No dalej. Jeszcze trochę. Co? Idioci Goten Trunks? Co wy próbujecie zrobić? Chcecie go obudzić, kiedy ten na szczęście poszedł spać? Nie wiem, co planuje, ale teraz to nie ma znaczenia. W każdym razie w ten sposób możemy kupić sobie więcej czasu i przygotować się do następnej fuzji. To jedyny sposób, aby go pokonać, rozumiecie? Dobrze. Co? Do kogo należy to ki? Ktoś nadchodzi. Kto to jest? Jest silny. Ma niesamowite ki. Nie mam pojęcia, kto to może być. Czy to nieprzyjaciel? A może... To Goku? Nieprawda. To brat. Gohan? Że co? Niemożliwe. Dzięki Bogu zdążyłem. Gohan, braciszek. Jednak nie zginąłeś. Nie, ale było blisko. Uratował mnie Kaioshin. Aż do teraz byłem na planecie Kaioshinów. Czy to Gohan? Nie, coś tu nie gra. Jego spojrzenie znacznie się zmieniło. I do tego ma inne podłożyki niż wcześniej. Jego pokorność zniknęła. Dlatego nie mogłem go rozpoznać. Co z pozostałymi? Zostali zabici przez Majina Buu. Co? Łącznie z mamą i Dendę? Tak. Zabił wszystkich z wyjątkiem nas. A to się porobiło. Pomyśleć, że nawet Dendę został zabity. Jak do tego doszło? Smocze kule, na których teraz wszystko się opierało, ulotniły się. Byli naprawdę smaczni. Zjadłem ich, zamieniając ich w czekoladki. Nie, to nieprawda. Czuję to. Słabe podłoże ki. Dobra, Gohan. Pokaż mu efekty swojego treningu. Co do tego, Kaioshinie, kiedy powiedziałeś, że chcesz wysłać Gohana do tego świętego miejsca, świata Kaioshinów, pomyślałem sobie, co może z tego wyniknąć. Kibito, moje przypuszczenia nie zawiodły, prawda? Tak. Nikomu poza nim nie udało się wyjąć legendarnego miecza Z, gdzie nawet nikomu z pokolenia Kaioshinów się to nie udało. A nawet uwolnił czcigodnego Kaioshina, który był w nim zapieczętowany. A owszem, i pomyśleć, że przez 14 pokoleń nikomu z 14 Kaioshinów nie udało się złamać pieczęci. Prosimy o wybaczenie. Jednakże uważam, że wyszło nam to na dobre. Mimo wszystko świat ludzi powinien być broniony przez nich samych. Też tak uważam. Przyszłość nie jest czymś, co może zostać komuś przekazane. W związku z tym ludzie muszą ciągle o nią walczyć. Walczą, ponieważ w nią wierzą. Dlatego ludzie tak bardzo cenią sobie życie. Teraz jak o tym myślę, to w sumie jestem martwy. A niech mnie. Mimo to, Goku, masz w zupełności rację. Wiedziałem to i bez słuchania waszych wykładów. Myślicie, że ile ja już lat żyję na tym świecie? Wszyscy drwicie sobie ze staruszka. To nie tak. Trzymaj się, Gohan. Przyszłość Ziemi spoczywa na twoich barkach. Nie mów mi, że zamierzasz ze mną walczyć. Nie. Zamierzam cię zabić. I już pamiętam. Jesteś tym kolesiem, którego sprzątnąłem wcześniej. Nie jest dobrze. Oceniając jego ki, to Gohan co prawda przybrał na sile, ale nieważne jak bardzo, nie ma szans pokonać go w bezpośrednim starciu. To niebezpieczne. Musimy dokonać fuzji i walczyć razem z nim. Nie możemy. Nie odczekaliśmy jeszcze pełnej godziny. Wiem, ale zróbmy chociaż co w naszej mocy. Jak tak dalej pójdzie, to braciszek będzie... Goten. Okej, spróbujmy walczyć razem, nawet jeśli nie mamy szans. Dobra. Po ukończeniu treningu i osiągnięciu niesamowitej mocy, Gohan nareszcie powrócił. Czy rzeczywiście uda mu się ocalić Ziemię? Hej, to ja, Goku. Dobra, Gohan. Pokaż nam rezultaty twojego treningu. Niewiarygodne. Jak on może być silniejszy od Buu bez przemiany w Super Saiyana? Nie wybaczy nikomu, kto ma więcej mocy ode mnie. Następnym razem w Dragon Ball Kai. Buu przytłoczony. Super ostateczna moc Gohana. Co jest, Buu? Nie możesz mnie trafić?